Euzubillahimineşşeytanirracim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bugünkü Şifa-ı Şerif dersimizde Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin cömertliği, keremi, sehaveti, semaheti, müsamahkarlığı hakkında ki fasıldan geçen hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz. İnşallahurrahman. Ve kâle İbn Abbas radıyallahu teâlâ anhuma buyurdu ki, bu Bukhari-i Şerif'te de var, Müslim-i Şerif'te de var. Bu sahih bir rivayet. Kâne idi Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, kainatın efendisi, nedir idi? Ecveden nâs, insanların en cömertiydi. Ne hususta, neyle alakalı? Bil hayri. Hayır, mala derler esasen. Mal vermek bakımından ama hayır menfaat manasına geliyor genel olarak. Çünkü bazen para verir, bazen işte köledir, azat eder, bazı kere ganimettir, işte efendim serbest bırakır, hakkından feragat eder. Dolayısıyla hayır genel manada menfaat. İnsanlara fayda vermek bakımından. İnsanların en cömerti oydu. Dünya kurulduğundan kıyamete kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den daha cömert bir insan gelmemiştir. Zaten bundan sonra gelmeyecek. Ve ecvedü makan, ecvede de oluyor ama o zaman kâne ecvede makan demek oluyor. Ya da mübtede yaparsınız. Ve ecvedü makane, cömert olduğu zamanların en cömerti ne zaman da rastlıyordu? Fî şehr Ramazan. Ramazan ayında rastlıyordu. Ramazan şerif ayındaki cömertliklerinin haddi hesabı yoktu. Niye Ramazan'da daha cömert oluyordu? Ve kâneydi izâle kıyav. Ona kavuştuğu vakit Cebrail aleyhisselam mukabele yapmak için Kur'an hatmi işte camilerde de oluyor ya, Hafız Efendi okuyor, cemaat dinliyor, mukabele, karşılıklı okuma, dinlemek. Ramazan şerifte Cibril aleyhisselam geliyordu. İşte o sene inen ayetler, sureleri dinliyordu. Tabii Kur'an-ı Kerim son vefat senesine kadar vahiy nazil olmaya devam etti. Demek ki o zamana kadar olanları, tabii vahiy inmiş olanları okuyorlardı. Tabii o hatim olmuş oluyordu. Çünkü o zamana kadar inen o kadar idi. Cibril aleyhisselam kendisine kavuştuğu zaman her sene geliyordu Ramazan şerifte. Vefat edeceği sene zaten Kur'an-ı Kerim tamamlanmış idi yani. Hemen hemen yani. Ramazan-ı Şerif'te. Çünkü vefatına işte Şevval, Zülkade, Zülhicce, Muharrem, Safer, Rabiülevvel. 5 ay, 12 gün gibi bir zaman var. 5 ay. Zaten son 80 günde vahiy kesildi. Yani en son inen ayet-i kerimeler zaten bazı rivayetlerde vettekû yevmendir. Demek ki işte Kur'an-ı Kerim'in vahyinin tamamlanmasına birkaç ay kala Ramazan-ı Şerif oldu son sene yani. Hemen hemen de ayetler bitmiş idi, inzal bitmiş idi. Çok az ayetler kalmıştır yani belki vettekû yevmen gibi. Zaten el yevme ekmeltü'de veda haccında el yevme ekmeltü dininizi kemale erdirdim etmemtü aleyküm ni'meti. Nimetimi tamamladım buyurulduğu noktada zaten artık hüküm ayetleri, ahkam ayetleri vesairesi gelmeyeceği anlaşılıyor. Kemale erdirdim buyurduğundan. O da efendim son senenin Zülhiccesi. Yani işte Ramazan-ı Şerif'te ondan bir iki ay evvel oluyor. Ramazan-ı Şerif'te son sene iki kere Kur'an-ı Kerim'in tümünü arz ve mukabele ettiler. Yani son... Artık oradan da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in vefat edeceğini anlamıştı biraz, işaret idi. Çünkü her sene bir kere oluyordu. Niye son sene iki kere oldu? O da artık işi muhkemleştirmek ümmete, yani vahiy emanet edilirken tam bir arz edilmiş olarak, tekrar tekrar okunmuş olarak arz edilsin diye. Onun için Cibril aleyhisselam Ramazan'da onu dinlemeye geliyordu sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i. Ramazan-ı Şerif'te Cibril ona geldiği zaman, yani devamlı geliyordu çünkü her gün artık mukabele Ecvede daha cömert oluyordu bil hayri. İnsanlara hayır ulaştırmak bakımından. Neden? Miner rihi rüzgardan. Öyle rüzgar ki el murseleti. Salınmış. Yani diyelim ki kuraklık var. Aylardır, belki bazen seneler olur, sene olur, seneler olur. Bir şey yağmaz. Yağmayınca da ot bitmez. Hayvan yiyemez, süt olmaz. Sebze olmaz, insan yiyemez. Yani yağmayınca ne olur? Memleketler batar. İşte o mürsele ne demek? Öyle de yursilir rüyah mübeşşiratin. Hani Allah Teala rüzgarları müjdeci gönderiyor. Ayet-i kerimesinde buyurduğu üzere rüzgar neyin müjdecisidir? Yağmurun. Yağmurun müjdecisidir. Onun için mübeşşirat olarak Kur'an-ı Kerim'de rüzgarlara müjdeci rüzgarlar. Bazı kasırgalar, fırtınalar, musibet rüzgarlar, efendim korkutucu rüzgarlar. O başka. Bu bulutları sevk eden, bulutları sıkıştırıp yağmur düşürten rüzgarlara mübeşşirat deniyor. Rüzgar nasıl gelir? Başlar esmeye. Deposundan Mevla'nın hazinesindedir rüzgarlar. Mevla'nın hazinesinden salınmış. Salınıyor işte nereye yağdıracaksa Mevla oranın üzerine o rüzgarı gönderiyor. O rüzgarı gördükleri vakitte insanlar seviniyorlar. Çok seviniyor. Hele aylarca, yıllarca kuraklık çeken ne olacak? Öldü, ölecek. Leşleri yemişler yani. Kuraklıktan. O arada bir rüzgar gelince efendim yağmuru müjdeleyen, bulutları sevk eden bir rüzgar gelince nasıl sevinirler? İşte o rüzgar nasıl hızlı gelir? Nasıl her yere ulaşır? Bir yer uğramadığı bir yer bırakmaz. Allah rüzgarı gönderince bakıyorsun bütün İstanbul rüzgar altında. Yani Türkiye'ye gönderir bir anda. O kadar kilometrelerce, yüzlerce, binlerce kilometreye Mevla rüzgarla kuşatıyor. O rüzgar ne kadar cömert yani. Hiçbir yerden geri durmuyor. Her yere ulaşıyor. Esenliğini, serinliğini, müjdesini, rahmetini, matarını, yağmurunu nasıl haber veriyor, getiriyor. Yani iyilik yapıyor insanlara o rüzgar. Müjde vermek suretiyle ve bulutları sıkıştırıyor ya. Ondan sonra Kur'an-ı Kerim'de çok bu rüzgar meselesine ayet-i kerimelerde temas ediliyor. وَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ İşte sıkıştırılmış bulutlardan indirdik diyor Amme suresinde. مَا اَنْ فَجَّاجَ Kovadan boşalırcasına kuvvetli yağmurları, suları indirdik. Mu'sırat ne demek? Rüzgarın sıktığı, sıkıştırdığı bulutlar. Yani Allah Teala rüzgara o yağmuru efendim sıktırıyor, sıkıştırıyor bulutu, boşalttırıyor suyunu. İşte o rüzgar ne kadar cömert idiyse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ondan daha cömert oluyordu Ramazan-ı Şerif'te. Kur'an müzakeresi yapmak için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem okuyordu. Cibril dinliyordu. Cibril okuyordu. Aleyhissalatü vesselam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dinliyordu. Tecvid bile arz ediyorlardı diyor. Yani Hazreti Cibril tecvidi bile öğretiyordu. Bu tecvidler karilerin, Kur'an'ın uydurduğu şeyler değil ki. Hepsi vahiyden geliyor. Tecvid öğretiyorlar. Hucul kıraat. Allah Allah. Kıraat vecihleri Kur'an 7 harf üzere indirildi. Yani 7 lügat üzere. Hadis-i şerif üzere Kur'an ala sebati ahruf. Kur'an 7 harf demek 7 lügat üzere indirildi. Onların hepsinin kıraatleri var. İşte verç kıraatlerini falan. Farklı farklı kıraatler. Fas'a gidiyorsun. Orada bir imam geçiyor, o kıraat yapıyor. Sen Allah Allah diyorsun. İşte Maliki Yevmiddin değil mi? Meliki diyor. İşte benim ileride gidiyor. İşte imaleler yapıyor. İşte efendim inne yapıyor. İşte sen mesela inna diyorsun. O inne diyor. Mesela yani. Bunlar hep kıraat vücuhu. Bunlar hep Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan-ı Şerif'te gelirdi. Öğretirdi. Onun için Ramazan-ı Şerif'in o bakımdan kıraata taksisi evladır diyor. Yani Ramazan-ı Şerif'te zikir ve tesbih çok yapmaktansa nafile ibadetler bakımından Kur'an kıraatini çok yapmak eftaldir. Çünkü sünnet öyle. Hazreti Cibril'in Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti Ramazan-ı Şerif'te Kur'an kıraati. Her işi bırakıp kıraate yönelirlerdi. Sahabe-i kiram. İşte kainatın efendisinin cömertliğini anlatırken insanların en cömertiydi ama cömert olduğu dönemlerin içerisinde en cömert olduğu zamanı sorarsanız Ramazan-ı Şerif ayındaydı. Çünkü Cibril Aleyhisselam'la kavuşuyordu, görüşüyordu, mukabele yapıyorlardı. O zaman seviniyordu çok. Hazreti Cibril'i görünce çok seviniyordu. Onun mülakatıyla mesrur oluyordu ve Hazreti Cibril ona müjdeler getiriyordu. İşte efendim mucizeler getiriyordu. İhsanlarda bulunuyordu. Mevla'dan haber getiriyor. Ne demek ya? İşte her gün gelirse, Ramazan'da çok gelince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de çok gönlü hoş oluyordu, memnun oluyordu, mesrur. Hani insan bazı kere bir şey sevinir, müjdeli haber alır, ondan sonra karşısına çıkana veya önüne gelene, yani ne istersen iste veya vereceğim, çok sevinçliyim, kimine vereceğime, yani adam arıyorum verme hani durumuna sahip olurdu. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Cömertliğinize kendi la yeruddu şailen. Ramazan-ı Şerif'te hiçbir isteyeni reddetmezdi. Kim ne istese, yani elinden gelen her şey. Elinden gelen her şey. Biz şimdi elimizden gelen her şeyi verebilir miyiz? Elimizden gelen dolu şey var. Çoğunuz kendimize ayırıyoruz yani. Cibrilik ediyoruz. Gönül hoşluğumuz yok. Bir şey versek de içimiz kalıyor onda, gözümüz kalıyor onda. Hadi bunu da verdik adama. Sonra aklımıza geliyor işte ben. Güzel bir takkemi verdim işte, yok yeleğimi ver, yok cübbem gitti falan. Hele ki güzelse falan, hele üzerindeki şey kıymetli bir şeyse, mesela pahalı bir şeyse vesaire, vermek kolay değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en kıymetli hediye gelse, üzerinde olsa hemen çıkar. Adama veriyordu. Altına seriyordu, otur diye. Hırkasını şey, hırkası de, çünkü dünyaları satsan hırkasını alamazsın ama o zamana göre de yani ona gönderilen bazı şeyler zahiren de değerliydi yani, zahiren de. İpliği, dokuması vesaire. Ama bulunmayan zamanlar, bir tane iki tane elbise yok. Bir insanın iki tane elbisesi, üç tane yok. Öyle de bir zamanlar yani. Hani sanki bizim gibi şimdi dolap dolu değil ki. Dolap dolu da sen de veriyorsun. Onu bile veremiyorsun. Dolap boş iken, dolap yok iken. Ne dolap boş iken? Dolap yok zaten. Dolaba ne lüzum var? Elbise yok ki dolap olsun. Fakirlik vardı. O vaziyette sen, en iyi bir şey gelmiş sana. Yok efendim, Mukavkıs'tan hediye gelen, efendim Mısır şeyinden hediye gelen katırı ver, efendim elbiseyi ver, kumaşı ver. Bunlar kolay işler değil o zaman. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den başka da kimsenin yapacağı işler değil. Bir de her gelene veriyor. Her isteyene veriyor. Ramazan-ı Şerif'te özellikle. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. İzâ dekhale şey Ramazan. Ramazan ayı girdiği zaman ata külle sahil diye mektubatta hatırlıyorum yani. Her isteyene verirdi. Ve an Enes'in, Hazreti Enes radıyallahu teala anhu Efendimiz'den rivayet ediliyor. Müslim, Sahih Müslim'de de bu rivayet geçiyor. Zaten Kazı Uyaz Hazretleri Şifa-i Şerif'in sahibi müsnittir ve muhaddistir ama tabii ki onun için kaynak da vermiyor farkındaysanız. Yani birçok yer geliyor. Mesela Ravahul Buhari demiyor. Ravahul Müslim demiyor. Ravahul filan demiyor. Çünkü niye demiyor? Yani kendisi muhaddis zaten. Hadis alimi. Kendisi senetli. Kendisine ravilerle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e ulaşan senedi isnadı var. Yani onun için muhaddistir. Ama sizin bizim tanıdıklarımızdan dolayı ben Buhari Müslim'i meşhur olduğundan onu arada bir söylüyorum, onda da geçiyor diye. Yoksa onda geçiyor demeye de gerek yok. Şifa-ı Şerif'te geçiyorsa zaten kaynaktır. Şifa-ı Şerif hakiki kaynaktır. Senet bakımından da kaynaktır. Dünya kadar şerh yapmışlar üzerine. Bütün şerhler onun senetlerini, isnatlarını yazıyorlar. Enne racülen, bir adam Kureyş'in ulularından birisi Safvan ibn Ümeyye el-Cemuhi el-Kureşi sahabedendir. Fetihten sonra Müslüman olmuş. Bu zat olduğunu rivayet ediyorlar. Efendim, başka bir zat da olabilir diyor. Kureyş'in ekabirinden başka bir zat da olabilir diyor. Öyle de olabilir çünkü altta yine Safvan ibn Ümeyye gelecek. Ya da aynı zata iki kere bu hadise vakı olmuştur. da olabilir yani şimdi. Çünkü zaman geçince. Enne racülen bir adam, yani burada tabii isim vermediğinden şey bırakmakta da fayda var. Ama Sahih Müslim'de vesaire rivayetlerde isim zikrediyor. Safvan Mümeyye diye oradan anlamışlar şerhler. Se'ele istedihu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den. Yani adam geldi mal istedi. Kainatın efendisine. Her türlü insanlar geliyorlardı. Daha o zaman Müslüman da olmamış idi. Müslüman da olmamış yani. Herhalde müellefe kısmına giriyor. Kalbi İslam'a ısındırılma aşamasında olanlara da zekat dahi verileceğini Kur'an-ı Kerim yani zekatlar 8 kısma veriliyor. Bu 8 kısımdan sayarken Mevlamız orada vel müellefeti kulubuhum kalpleri İslam'a ısındırılanlar yani ısındırılmak istenenler o zaman Müslüman değil. Müslüman olsun diye de verilebiliyor. Zekat da verilebilir Müslüman olsun diye. Bu tabii devletle ilgili. Devletin yani siz kalkıp şimdi zekatınızı Yahudi'ye, Hristiyan'a vereceksiniz anlamına gelmiyor. Bu İslam devletinin, Beytülmal'ın sadaka fonundan, zekat yani, zekat fonundan Beytülmal bunları devlet yönetimi, yöneticisi, halife bunu yapabilir de. Şimdi bu şekilde sen bu adamı İslam'a ısındırayım diye adam Müslüman değil, ona zekat verirsin anlamına gelmiyor. Bu ayrı bir şey. Burada da zekat olduğu da sabit değil, ganimet malı olacak. Fehata Resulullah verdi sallallahu aleyhi ve sellem o adama ganemen. Çok koyun verdi. Ne kadar koyun biliyor musunuz? Sürüler. Beyne cebeleyni. İki dağın arasına ne derler? Vadi. İki dağın arası dolusu koyun verdi. Allah Allah. İki dağın arasını dolmuş artık. Saysın kimse bilmez. Saymamış. O kadar cömert idi. Bazı alimler Müslüman olduktan sonra verdi bu diyorlar. Bazı alimler şarihler de Müslüman olsun diye işte müellefe meselesini söylüyorlar. Çünkü ilerisinden de o anlaşılıyor. Feraca döndü bu zat ila beledihi efendim kendi kavmine, memleketine döndü. Yani Kureyş. Kabilesi Kureyş olduğu için Kureyş kabilesinin yanına gitti. Ve kale onlara dedi ki Eslimu, ey milletim, ey kabilem, çabuk Müslüman olun. Çünkü yani mucizeler biliyorsunuz. İşte ayın ikiye yarılması vesaire, parmağından sallallahu aleyhi ve sellem sular çıkması, işte orduyu doyurması falan birçok mucizeleri zuhur etmiştir. Ama ahlakı içerisindeki cömertlik huyu kimsede olmayan derecede cömert olması bu da mucizedir. Mucizelerinden biridir. Çünkü neden? Normal insanda böyle bir cömertlik olamaz. Yani iki dağın arası dolusu koyun. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kıtlık çekmiş, kuraklık çekmiş, muhasara çekmiş. Yani şimdi ben 3 kere hapse girmiş bir adam olarak çıkıyorum. Çıktıktan sonra biraz hesap kitap yapıyorum şu an. Diyorum ki dünyanın 40 türlü ahvali var. Çoluğum var, çocuğum var. Kenarımda bir şeyim yok. Misal. Bu insana ne veriyor esasen? Çektiğin sıkıntılar insana biraz da tedbire sevk ediyor, biraz da stoğa sevk ediyor. Esasen ters bir şey konuşuyorum bakın. Yani ben yine yarın pat başıma bir iş gelir, hasta olurum. Benim işte hastalığım var, birden pıhtı atar, stentlerim var falan. Bu adam ne düşünür? Muhtaç çoluğum çocuğum var. Bunlar benim de bir akar bir gelirim yok ise ben biraz kenara bir şeyler koyayım da bir kira mira gelirim olsun da değil mi? Başıma bir şey gelirse benim millet mi bakacak? Çoluk çocuğum ne yiyecek hesabı? Çünkü sıkıntı çekenler, sıkıntı çekmeyen mesela gençler. Gençler çok cömert olur. Bakarsanız yaşlılar cimri olur. Çünkü gençlerin daha evlenmemiş, çoluğu yok, çocuğu yok, bakmakla mükellefiyeti olan şeyler yok. Anasının babasının parasını yemek, miras yedi hesabı kolay olur. Ona buna dağıtır. Bir de bakıyorsun böyle ısmarlamalar, saçmalar, şey etmeler. Sonra gelir eve veren babasına yine para ister. Babası der ya dün verdim sana şu kadar para. Ya işte biz arkadaşlarla yedik için. Oğlum biraz hesaplı yesene şimdi 3 gün 5 gün idare etsene bir parayı ya. Hatta bir ay. Çünkü adamın da geliri nereden olacak yani? Ayda bir geliri olan insanların ekseriyeti, emekli vesaire. Kazancı veyahut da muhasebesi ayda bir şey oluyor. Yani demek istiyorum, insan yaşlandıkça sıkılaşır. Hesap kitap peşine girer. Ama şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ahir ömrüne yakın. Bu artık 50'li yaşlardan sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zaten 61 yaş yaşadığı şeye göre, hicri seneye göre 61 yaş. Bu dönemler artık son dönemleri. Huneyn zamanları falan son. En ömrünün sonunda bu kadar sıkıntı görmüş. Değil mi? Maddi sıkıntı çekmiş. Karnına taş bağlamış. Günlerce aç kalmış. Kureyş müşriklerinin biliyorsunuz 2 sene, 3 sene kuşatması ve muhasarası altında kalmış. Ne kadar perişanlıklar çekmiş. Hicrete mecbur kalmış. Vesaire vesaire. Şimdi bunları hesap ettiğin zaman bu kadar sıkıntı yaşayan insan biraz da yaşlandığı zaman daha çok tedbirli, ihtiyatlı olup böyle ya biraz bir şey geldi. Gün bunları biraz saklayalım, kenara bir şey koyalım. Yarın yine bir şey gelse başımıza ne yiyeceğiz, ne içeceğiz. Yani bir de devlet reisi ya. Devleti de düşünme durumu var. Bütün fakirler ona geliyor, yetimler ona geliyor, miskinler ona geliyor, dullar ona geliyor. Şimdi Medine'de İslam devletinden bahsediyoruz. Bütün kabileler ve devirler hepsi ona geliyor, bir şey istiyor. Şimdi akıl mantık ne der? Akıl mantık der ki, iki dağ arası dolusu koyun bir adama verilmez. O tabii vahiyle Mevla'nın emriyle iş yapıyor, ayrı dava. Ama akla bakarsan ne olur? Devletin Beytülmal'ın hazinesi var, orada saklanır biraz. Gelene gidene verilir. Her zaman gelmiyor ki bu ganimet. Devlete yani bütçe gelmiyor ki her zaman. Şimdi burada bu zat yani Safvan Hazretleri niye gitti millete de dedi ki Müslüman olun. Bak şimdi. Ona o niye verildi? Kalbini İslam'a ısındırmak. Ama öyle bir adam vardır ki sen onu İslam'a getirdiğin vakit o gider yüz binleri hidayet eder. O zaman o adama yapılacak yatırım yüz binlere yapılan yatırım gibidir. Sanki burada ne oldu? Efendim binlerce koyun, binlerce kişiye birer tane verilmiş gibi oldu. Çünkü neden? O kadar adamı Müslüman etti. Müslüman olmalarına sebebiyet verdi. Nereden anladı bunu? Bunu anladı, mucizeden anladı. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mucizelerinden biri de neydi? Cömertliğiydi. O kadar sehaveti, o kadar cömertliği var ki. Şimdi bu zat Kureyş'in ileri gelenlerinden, aklı başında tüccar adam veyahut da neyse, mal mülk sahibi. Dedi ki, Müslüman olun arkadaşlar dedi. Niye? Feinne Muhammeden sallallahu aleyhi ve sellem, çünkü Muhammed dedi. O zaman kendi tam Müslüman olmamıştı. Yu'ti veriyor. Ata emen. Öyle bir kimsenin dağıtmasıyla, vermesiyle veriyor ki, la yakşa, korkmuyor fakaten. Hiçbir yokluktan, fakir olmaktan, efendim düşkün kalmaktan korkmayan bir kişinin verişiyle veriyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Yani burada ne demek istiyor? Bu normal bir insanın verişi değil. Çünkü ganimet malları gelmiş. İki dağ arası dolusu vadi koyun sürüsü. Sen geliyor birisi diyor ya Resulallah bana bir şey ver. Ona diyor ki al bu iki dağ o dolusu arasının vadinin dolusu koyunlar. Hepsi senin olsun. Adam da şaşırıyor, taaccüp ediyor. Başkası olsa dalga mı geçiyorsun diyecek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ciddiyetini, istikrarını bildiği için o şekilde konuşamaz ona ama normalde insanlar ne der? Ya ben senden birkaç kuruş bir şey istedim yani. Sen gelip bana diyorsun bütün dağ dolusu koyunu al git. Yani lütfen alay etmeyelim birbirimizle. Beni de şey maskaraya çevirme beni. Vereceksen bir şey ver. İnsanlar bunu böyle algılar yani. Sen al bütün dağ arası dolusu. O zamanki koyun mal olarak düşünürseniz. Şimdi de koyun maldır da. Al git diyor. Adam da geliyor kavmine. Alıyor gidiyor ama kavmine geliyor diyor ki ya Müslüman olun arkadaşlar ben böyle bir şey görmedim. Bu mucizedir diyor. Niye? Bir insan demin dediğim gibi bir devlet reisi. Bütün dünyanın fakiri fukarası ona geliyor Medine'de. İmkanları az. Bir ganimetten daha dolusu koyun gelip de onu bir kişiye verir mi? Demek vahiyle Mevla bildiriyor sen buna ver. Çünkü bu Müslüman olacak. Ondan sonra bütün milleti Müslüman edecek. Şimdi eşraftan millete lafını geçirtecek. Herkes İslam'a kavuşacak. Bir de korkma ben seni fakir etmeyeceğim garantisi var. Şimdi bana vahiy gelse kesin Mevla'dan haber gelse, sen ölene kadar fakir muhtaç olmayacaksın. Gerçi ben şimdi de stok yapamıyorum. Huyum da yok da. Çok tabii ihtiyatsız bir adam olduğum için bu yaşa kadar çok sıkıntı çektim. Tedbirsiz bir adamım ama yani yine de insan devamlı çoluk çocuk da diyor ya sen hastasın, yaşlanıyorsun, bir gelirin yok, sabit. İşte ondan sonra ne olacaksın falan filan. Biraz bir kenara bir şey koyalım, bir kira gelirimiz olsun falan. Böyle laflar devamlı konuşuluyor bizim evde. Fakat nasip olmuyor, beceremiyorum onu da. Ama aklımdan geçiyor tabii, bir hesap kitap yapıyorum. Bana vahiy gelmiyor, bana sen ölene kadar muhtaç olmayacaksın. Çünkü dedim ya demin, yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem muhasaralar görmüş. 3 sene muhasarada kalmış. Ölmeyecek kadar yemek içmek verdiler. Ticaretlerini, evlenmelerini, bütün akitlerini men ettiler Mekke dönemi. Son hicrete mecbur olduğu dönem. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bunları görmüş. Açlık görmüş diyorum sana. Hendek, Medine'de de açlık görmüş. Hendek Muharebesi'nde neydi? 25 gün açsızız. Karnına taş bağlamadım. Hazreti Cabir bu ufak tabaklık etle beraber 1500 kişilik orduyu doyurma mucizesi. Hani sakın tabağı çanağı kaldırma, kapağını ben dağıtacağım, ben parçalayacağım buyurdu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Burada açlıklar çekilmiş yani. 20 gün, 25 gün açlık kim çekti? Hanginiz çektiniz hayatınızda? Bu kadar olay yaşayan insan daha fazla tedbirli olur. Onun için ne derim size? Gençler cömert olur, yaşlılar cimri olur. Çünkü yaşlılar mükellefiyet ve mesuliyetleri arttıkça hesaba kitaba başlarlar. Çocuğum var, torunum var der. Ama genç adam babasından aldığı parayı bir de baktım bir günde dağıtmış millete yedirmiş. Cömertlik yapıyor bir başkasının parasıyla. Öyle değil ki. Yaşlıyken cömert olmak zordur. Çünkü yaş ilerledikçe insanın sıkıntıları, bir de insan uzun yaşama hırsı da gelir. Eşibu bin Adem ve eşibu fi haslatan. Ademoğlu yaşlandıkça 2 hasleti gençleşir. Nedir o? El hirsu ve tul ebel. Gence bakarsın o kadar tamahı hırsı yoktur. Fabrikalar kurup şunu yapayım, bunu yapayım. Böyle yer içer gezer. Gençler, delikanlılar, 20'ler, 15, 20'ler, 25'ler. Ama ne zaman 35'ler, 40'lar hele evlenirse çoluk çocuğu falan. Başlar mal yığayım, şunu da alayım, şu ihaleyi de alayım, şu işi de yapayım, şunu da satayım. Şunu. Halbuki yeterli rızkı vardır ama artırmak istiyor hız. Çünkü neden? Yaşı arttıkça diyor, iki huyu gençleşir. Birisi hırs, en büyük hırs yaşlılarda var. Adam 90 yaşında, hala diyor ben diyor yatırım yapacağım diyor ya. Yani benim babam şimdi 85'e geliyor. Kaç kere de iflas etmiş bu bari. Hala diyor ki ne ister yaparım ama diyor oğlum senin yüzünden diyor biraz duruyorum diyor sana. Halbuki ibadet yapıyor şu anda, sırf zikir yapıyor da. Yani hırs isteği bitmiyor ki. Bak bende onun kadar hırs yok. Belki onun yaşına yaşarsam benim de hırsım artacak. Vatulül emel. Uzun beklenti ve kuruntu. Yani ne demek? Yani 20 yaşında adam bak daha çabuk şehitliğe gidebiliyor. Gençler canını daha önce feda edebiliyor. Askerimizde, polisimizde gördüğümüz gibi. Biraz yaşlandıkça oğlum var, torunum var, gelenim var, gidenim var, arkamda yüküm var. Hesapları başladığı zaman insanlar daha bir çekingen oluyor. Ve yaşı ileri olanların emeli daha uzun oluyor. Öbür genç onu bunu yaparım demiyor. Ben 70-80 yaşında adamlarla oturuyorum, konuşuyorum. Çocukluğumdan beri de öyleyim. 7 yaşımda 70 yaşımdaydı arkadaşlarım. İsmail Ağa da öyleydi. Çocuk yoktu benim zamanımda. Ama bakıyordum yaşlandıkça insanlar ya köye bir ev yapacağım diyor. Yani hala şimdi benim babam köydeki mahkemelerle uğraşıyor. Allah selamet versin. İnşallah kazanır da. Ya mübarek işte. Amcaoğulları fındıklara oturmuş oturuyor. Ne yapacağız? 80 senenin sonra hesabını sormak zor iş. Mururu zaman bilmem ne. Verese intikali. Ama şimdi onun peşine düştü. Ya haram mı? Değil. Hakkını arasın adam. Ben bir şey demiyorum. Hakkını Allah kazandı. Ama bunu 30 yaşında düşünmüyordu. 40-50 yaşında kimse düşünmüyor bu işleri. Ben daha yaşarım. Halbuki önümde yani tamam ecel yaşa bakmıyor ama ekseri olmuş armutlar dibine daha çabuk düşüyor hesabı. Sebepler alemindeyiz. Ama gelinen noktada bakıyorsun ne kadar yaşlıları görürsen hırsları fazladır, beklentileri fazladır, hesapları kitapları fazladır. Ne kadar yaş düşüyor aşağı bakıyorsun planı yok. Yaşlandıkça plan artıyor. Halbuki o planları uygulayacak ömrü yok. Ama beyin meselesi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifi mucize yani. Her şeyi hakikaten buyurduğu gibi çıkıyor. Bunlara ondan evvel belki de kimse temas etmemiş. İnsanın ahlakı. E şimdi iki dağ arası dolusu ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 55'li yaşlar diyelim. Yani Huneyn falanı düşündüğümüz zaman hemen hemen artık 60'a yakın yaşı. Vefatına yakın dönem bu ganimet gelme dönemleri. Zaten Mekke'de böyle bir şey yoktu. Medine'de İslam devleti kuruldu. Zaten ondan sonra ikinci senesi Bedir vesaire gavurlarla mücadeleler devam etti. Son birkaç seneler fütühat başladı. Fetihler başlayınca ganimetler geldi. Ganimetler geldiğinde de sallallahu aleyhi ve sellem dağıt bitiremedi. Ya bir tane insan kenara koymaz mı? Bir yani bir avuç hurma bir kenarına koymaz mı? Veyahut da gelmiş işte şimdi söylüyor Mescid-i Nebevi'yi hasırların üzerine serdiler ganimetleri. Hevazin ganimetleri işte Huneyn ganimetleri o kadar çok dağıtmakla bitmez. Ya kalktı ayağa sallallahu aleyhi ve sellem dağıtmadan oturmadı ya. Dağıtmadan oturmadı. Dünya odalar dolusu mal. Altın gümüş. Dağıtmadan oturmuyordu. Gece evde uyumuyordu sallallahu aleyhi ve sellem. Hemen gidiyor ya hasırın altında bir şey var. Birisi bir şey getirmiş sadaka veya zekat. Ben bunu dağıtmadan uyuyamam. Biraz uyudu kalktı. Dedik emanettir ben vefat edersem ne olacak? Hemen kalktık da gece vakti de fakirleri buldu, fakirleri çağırdı. Dağıttı sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için bu bir mucizedir. Böyle bir cömertlik ancak Allah tarafından vahiyle sen muhtaç olmayacaksın, ver. Teminatı alan kişinin işidir. Niye benim gibilerin işi değildir? Teminatım yok yani. Zaten olanı da o kadar, olan olsa dağıtırım ama o kadar dağıtamam. Biraz da kenara koyayım. Kim için? Ya diyorum ki şimdi bir fakir bir şey istedi. Hepsini buna vermeyelim. Neden? İkinci gün birisi geliyor. Öbür gün birisi geliyor. Muhacir geliyor. İnsanlar muhtaç. Şu kadar borcum var. Yandım, yakıldım. Ne insanlar geliyor mesela? Hoca efendilere, derneklere, vakıflara demek istiyorum. Genel bir mana çiziyorum burada. Şimdi bir bütçeyi verirler mi? Çünkü neden? Derler ki ya kardeşim gelenimiz gidenimiz durmaz. Bütçede biraz ayrım yapalım. Adam altı istiyorsa ona bir verirler. Çünkü neden? Öbürü de gelecek ona da verelim. Öbürü de gelecek kimseyi boş çevirmeyelim diye. İyi niyetle ben bir şey demiyorum. Öyle de yapmaları icap edebilir. Çünkü neden? Kimsenin vahiyle haber aldığı yok ki. Senin arkan devamlı akacak. Pınar'ın şeyin gözen kurumayacak. Aksın gitsin. Şimdi dünyanın şelalesi oradan bir su alana kimse müdahale ediyor mu yani? Bu su kesilir diye. Arkası sağlam diye. Adam bildiği için köylüler bile gelip bidonlarla su alsan kimse şelalenin başında kavga çıkartmıyor yani öyle mi? O ama az bir akar olsa hesabını ona göre yapacak. Şeyin Hacer validemizin dediği gibi zemzem fışkırdı taşıyor ama o susuzluk çektiği için İsmail aleyhisselam ölecekti susuzluktan. Hazreti Cibril'in kanat vurmasıyla zemzem çıktığında Curhum kabilesi geldiler kuşları görünce. Geldiler bir su yoktu bu vadide. Yemen'den Şam'a ticarete gidiyoruz. Yıllardır bir kuş görmedik. Aa şurada kuşlar uçuyor. Demek ki su var. Su olmayan yere kuş geldi ne yapsın? Geldiler bir de baklar bir kadın bir çocuk oturuyorlar. Başka kimse yok. İbrahim aleyhisselam bırakmış vahiyle tabii hep bütün enbiyanın işleri. Dediler biz burada yerleşebilir miyiz? Çünkü Şam'a daha yakın Mekke tabii. Onlar daha Yemen'den gidiyorlar geliyorlar. Ticaret merkezleri de o tarafta. Zorluk oluyor. Burada da yerleşsek bize orta yol. Dünyanın ortası Mekke. Bu sefer ne dedi Hacer validemiz aleyhisselam? Oturun yerleşin bana da insanla ben de dedi ıssızlıktan şey ettim ama suda nasibiniz yok dedi. Yani sudan içersiniz ama su benim dedi. Niye su benim dedi? Halbuki rahimallahümme İsmail diyor Bukhari hadisinde. Allah İsmail'in anasına rahmet etsin. Lev teraket zemzeme lekanet aynen ma'inen. Keşke zemzemi bıraksaydı. Büyük bir göze Fırat gibi ırmak olacaktı. Bütün dünyada dolaşacaktı. Fakat o etrafına şey yaptı. Kuyu gibi kumdan, topraktan, Kabe'nin toprağından etrafını havuzladı. Çevreledi. Zemzem kuyu olarak kaldı ama işte bütün dünyaya yetecek kadar su veriyor gerçi. Ama keşke bıraksaydı diyor. Ama Hacer'in İsmail'in annesi Hacer validemiz susuzluk çekti. Oğlu ölüyordu az daha. Topuk vuruyordu. Can çekişirken Cibrilem'in topuğunu vurduğu yerde kanadını vurdu da o zemzemi fışkırttı. O zaman işte demek istiyorum evveliyatında sıkıntı zahmet çeken insanlar sonra bir nimete kavuştukları zaman çok tedbir ve ihtiyatlı olurlar. Suyu kullanım hakkı veririm dedi. Ama suyun mülkiyet hakkı benim dedi. Size intifa yaptırırım dedi. Bunları düşündüğümüz zaman bir de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in durumuna baktığımız zaman o kadar sıkıntı, o kadar şey çekti. Bir de burada bir kişi iki kişi bakmıyor. Bütün ümmet başında, bütün İslam ümmetinin fakiri fukarası ona geliyor. Devlet reisi çünkü Beytül Mal onda. Şimdi gelen bir şeyin hepsini birden verecek kadar cömert nasıl olabildi? Olabiliyordu. İşte o Onun mucizesiydi. Dünyada bir insanda o cömertliği daha bulamazsın. Çünkü kimseye o vahiy gelmiyor. Onun için o zat gitti dedi. Ya bu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem nasıl veriyor dedi ya. Dünyada bir insan var mıdır ki aç kalır mıyım, açık kalır mıyım endişesi taşımasın. Dünyanın 40 bin türlü ahvali var. En zengin adam bir zelzele efendim ertesi gün perişan oluyor. Yani fakir oluyor. Depremde görmedik mi yani? 40 dairesi, 80 dairesi. Kaç tane binası olan adam ertesi gün dilenci oldu. Yani onun için insanlar biraz tedbir alırlar. Kenarlarına bir şey ayrı yerlere koyarlar. Ama şimdi hangi insan var ki bana bir şey olmaz veya ben ölene kadar muhtaç olmam diye ne varsa verir? Ben böyle bir insan duymadım. Ama Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem müstesna. Çünkü onun hayatı böyleydi. Ve hatta gayra vahid. Birçok kişiye verdi. Bir kişiye değil. Mi'eten. 100 deve ver. Minel ibil. Develerden 100 tane. 100 deve ne demek biliyor musun? O zamanki bir deve şimdi gidelim senin 250 bin euroluk, 300 bin euroluk, 400 bin euroluk en şeyli jipler gibi. Belki de tank. Deve. 100 deveyi bir kişiye veriyordu ya sallallahu aleyhi ve sellem. Kim verir yani? Ondan sonra. Ve hatta verdi Safvane. Safvan İbni Ümeyye'ye verdi. Mi'eten. Evvela bir 100 deve verdi. Sümme mi'eten. Sonra bir 100 deve daha verdi. Sümme mi'eten. Sonra bir 100 deve daha verdi. Etti 300 deve. Allah Allah. Ebu Süfyan'a 100 deve verdi. Oğlu Hazreti Muaviye Efendimiz'e 100 deve verdi. Amcası Yezid'e Hazreti Muaviye'nin amcası yani Ebu Süfyan'ın kardeşi Yezid. O sahabedendir radıyallahu teala. Bu öbür Yezid yani lanet olasıca o Hazreti Muaviye'nin oğludur. Ona amcasının ismini takmışlar. Sahabede çok Yezid ismi var. Yani ismi Yezid. Yezid de mübarek bir isimdir. Ziyadelikten, bolluktan, bereketten gelir ama bu uğursuz herifin yüzünden ismi de berbat etti. Kimse de oğlunu artık Yezid takamaz hale geldi. Yoksa sahabe içinde Yezid isminde mübarek zatlar var. İşte Hazreti Muaviye'nin amcasının adıydı Yezid. Esasen hani amcasının adını oğluna takmış. Oğlu perişan çıktı, berbat etti ümmeti. Ayrı dava. Şimdi onun için bir Yezid deyince hemen bir hareketlenmeyin yani kimmiş bu falan. Bu sahabeden olan zat radıyallahu anh. Biraz bilmek lazım, siyer bilmek lazım. Mevzuları bilmeden insanlar şimdi klişeler üzerinden, belli isimler üzerinden harfler çıkarıyorlar yani. Öyle olmaz ki, ilmin olacak yani. Hangi Yezid kötü? Hangi Yezidler var sahabede? Değil mi? Hazreti Ömer'in kardeşinin adı da Yezid. Ömer İbni Hattab, Hattab'ın oğlu. Yezid İbni Hattab. Şam valisiydi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sevdiği sahabeydi. Hattab'ın oğlu Yezid yani. Hazreti Ömer'in kardeşi de var. Sahabede çok var çünkü zade Yezidu. Arapçada zade ziyade oldu. Yezidu fazla oluyor yani. Ziyade Türkçeleşmiş yani. Bereket ve fazlalık. Bu isme uygun bir şey esasen. Allah seni bereketli kılar yani ziyade ama gel gelelim kimse takamaz. Yani nasıl takacaksın şimdi? Bir adam bir ismi batırabilir. Yani. Batırdı işte. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Muaviye'nin babası Ebu Süfyan radıyallahu anh sahabedendir. Son zamanda Müslüman olsun. Allah İslam'ını kabul etmiş. Sana bana ne düşmüş? Sahabeye asla dil uzatılmaz. Kur'an'da Hazreti Hint hanımı Kur'an-ı Kerim'de onların biatını kabul et, istiğfar et. Allah'ın emrettiği ayetle febâyûhûnne o kadınların biatını kabul et diyor. Başlarında Hint var. Sen daha nasıl Hint'in haline konuşuyorsun? Senin hakkında Kur'an'da ayet mi var? Biatın kabul edilmiş mi? İmanın kabul edilmiş mi? Belli değil. Senin için günahlarına Resulullah istiğfar etmiş mi? Estağfirullah. Onların günahı için benden af iste diyor. Münafık olsaydı İntestağfirullah seb'ine meradden felen yagfirallahu. 70 kere af istesen Allah affetmeyecek buyurdu. Ama bunlar için benden af iste bunlar için buyuruyor. Emrediyor bir de. Onun için ayetleri, hadisleri iyi bildiğimiz zaman sahabe düşmanlığı Allah muhafaza insanı helake, imansızlığa sevk eder. Sahabedense konuşamayız. İdâdü kıra sahabi fe emsiku. Sahabemin adı anıldı mı dillerinizi tutun. Şöyleymiş böyleymiş. Cahiliyet dönemine silgi çekilmiştir. El-İslam yecub bu makabli. İslam geçmişini keser atar. Son dakika Müslüman olsa evvelkisinin hepsini Allah sildiğini beyan ediyor. Sen daha neyi karıştırıyorsun? Hangi eski defterleri karıştırarak? Ne fitneler çıkartmak istiyorsun? İbn-i Sebe Yahudisinin kurdurduğu Şia'nın efendim uzantılarının bugün yaptığı gibi. İkide bir eski şeyleri karıştırıp Ebu Süfyan'ın, Hind'in vesaire sahabeden bazılarının. Ya cahiliyet dönemindeki şey konu edilir mi? Ayette biatları kabul edilmiş, istiğfar edilmesi emredilmiş. Daha konu kalsın. Ne karıştırıyorsun? Efendim sallallahu aleyhi ve sellem onlara da verdi. Yüzer deve verdi. Hakim İbni Hizam'a verdi. O da meşhurdur. 100 deve verdi. Efendim, ve hakizihi, işte bunlar kânet idi hâlu sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimizin durumu kable en yubahse, peygamber olarak gönderilmeden önce de bu cömertliğiyle maruf idi. Yani peygamber oldu da İslam devleti kurulduktan sonra mal geldi, deve geldi, ganimet geldi değil. Bir şeysi yokken de. Ki yetim büyüdü sallallahu aleyhi ve sellem. Emin idi. Ama zengin değildi hiçbir zaman. Nübüvvetten evvel de zengindi. Nübüvvetten sonra da zengin olmadı. İslam devletinin efendim başı oldu. Devlet yöneticisi oldu. Dünyanın bütün ganimetleri önüne geldi. Ama hiçbir zaman zengin olmadı. Çünkü zengin olmak için malı kenarında stok etmen lazım. Malın bulunması lazım. Geldiği gece dağıtırsan hiç zengin olamıyorsun ki. Zekat bile verecek adama nisabında bir sene üzerinden havalani havl sene geçme şartı geliyor. Çünkü neden? Adama bir zengin denmesi için İslam'da 80 gram altın diyelim veya mukabili mal borcunu düştükten sonra arta kalanda malik oldun bugün ama zekatı vermiyorsun. Ne zaman? Bugünü hesap ediyorsun hicriye göre. 2 sene arasında 10 gün oynar sonra sıkıntı çıkar. Bugün ne hesap ediyorsun? Safer ayının şu günü diyorsun. Bugün zengin oldum diyorsun. Bundan sonra gelecek sene Safer'in 20'si geliyor misal. Ne oldu orada? Sana zekat farz oluyor. Niye? O zamana kadar seni şeriat zengin saymıyor. Neden? Mal durmadıysa, mal durmadıysa sana neyi ver desin? Ama bir sene bir dursun bakalım o. O zaman anlaşılıyor ki bundan istifade ettim, bu mal sana ait, durdu kaldı. Onun için sallallahu aleyhi ve sellem hepsini dağıttı. Peygamber olmadan önce de böyleydi. Ve kâle, fakat kâle muhakkak söyledik lehu kendisine. Veraka İbn-i Nevfel, Veraka İbn-i Nevfel Hazretleri bu zat min akali ehli zemani. Kendi döneminde, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in de dönemi tabii bu. Çocukluk döneminde. Efendimiz'in 40 yaşlarına kadar da bu zat yaşadı. Peygamber olduğuna yakına kadar. Bu Hazreti Veraka zamanının en akıllısıydı. En alimiydi, şair idi. İbadete düşkün idi. Kütüb-i Kadime'yi okumuş. İbranice, Süryanice, Arapça bütün eserleri okumuş idi. İlk zaman Yahudi ile dininde ibadet ediyordu. Sonra Hristiyanlığa geçti. Hazreti Hatice annemizin amcasının oğludur. Hatice Tülkübra annemizin amcasının oğludur. Tevhid üzerine çok şiirleri var. Efendim zaten evlenmemiş çünkü rahiplik, ruhbanlık sınıfında çok ibadet yapardı. Zürriyeti de yok. Ama bazıları İslam daha gelmeden önce vefat ettiği için Müslüman değildi diyorlar. Fakat İslam üzereydi. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e sen ilk zaman vahiy daha gelmeye başladı ama tebliğ ile memur olmadı. Bir nübüvvet dönemi var. Bir de risalet dönemi var. Nübüvvet dönemi az yani. İlk peygamberlik geldi vahide ikra, oku. Falan. O arada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok sıkıntılar çekti. Bunalımları oldu yani şöyle. Ne görüyorum, bu gördüğüm nedir, bana ses geliyor, bu duyduğum nedir? O noktada Hazreti Varaka'ya götürdü. Hatice annemizle o zaman evliydi. Dedi ki benim bu işlerden çok anlayan maneviyatlı bir işte kuzenim oluyor değil mi amcaoğlu? Amcaoğlum var dedi, seni bir götüreyim de dedi Efendimizle evliler. Bir dedi istişare yapalım dedi yani sen bayağı bir sıkıntı oluyor. Hira'da o zaman aylarca kalıyordu ya sallallahu aleyhi ve sellem. Orada nübüvvet dönemi yani millete anlat emri daha gelmemiş. Kendine vahiyler gelmeye başlamış. Hani ondan sonra kum fe enzir. Kalk uyar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem üzerine battaniyeleri sermiş. Tiril tiril titriyor sallallahu aleyhi ve sellem. Nöbet geçiriyor. Ondan sonra kalk uyar milleti gelene kadar o enzir. Tebliğ emri gelene kadar bir dönem geçti. Bu dönemde Hazreti Veraka'ya Efendimiz'i götürmüştü. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sonra onu cennette gördü. La tesubbu Veraka. Veraka Hazretlerini ne hakaret etmeyin. Fe inni raytu lehu cenneten ev cenneten. Bir veya iki cennetin ona ait olduğunu gördüm. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in rüyaları vahidir. Bizim rüyalarımıza benzemez. Onu cennette gördü. Üzerinde yeşil hülleler vardı. İpekten kumaşlar, sündüslerden kumaşlar vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le buluştu, görüştü. Buhari'nin en başında, ilk hadislerinde bu konu geçer. Dedi leyne edraktu cemanike len surannek. Ben senin peygamber olarak tam insanlara tebliğ ettiğin döneme yetişirsem mutlaka sana yardım edeceğim dedi. Fakat o arada vefat etti. Efendimiz'e de hadi kalk millete tebliğ et emri gelmemişti. Senin zamana yetişirsem sana yardım edeceğim. Hatta o şey de onun sözü. Ah keşke seni kavmin çıkarırlarken Mekke'den bulunursam sana yardım edeceğim. Resulullah Efendimiz çok şaşırdı. Eve muhriciyehum. Onlar beni Mekke'den mi çıkaracaklar? Başıma neler gelecek daha diye. Evet buyurdu. Senin gönderildiğin vahiyle, nübüvvet ve risaletle hangi peygamber gönderildiyse mutlaka kavminin azgınları ona düşmanlık ederler ve onu memleketinden sürgün ederler. Onun için sen de çıkarılacaksın dedi. O zamana yetişsem yardım edeceğim. Dolayısıyla bunlar imandır ve İslam'dır. Onun için verakanın aleyhine konuşmayın. Ben de Efendimiz Aleyhisselam Nebi'ydi o zaman, davetle emri olunmamıştı. Hatta Efendimiz Aleyhisselam'a inanan erkeklerin ilkidir diyen alimler var. Yani Hatice annemiz ilk iman eden, çünkü ilk ona açtı konuyu. Hatice annemizden sonraki müminlerden ikinci olarak kabul eder bazı alimler. İkinci olarak kabul eder. Çünkü iman etti. Bundan dolayı onu sahabi olarak kabul ederler. Çünkü Efendimiz Aleyhisselam'la buluştu, görüştü. Bazı alimler Efendimiz davete başlamadığı için o dönemde sahabi denmez dediler. Ama ekseri ulemaya göre sahabeden sayılıyor. Hatta bende bir kitap var. Veraka İbni Nevfel fi Butnanil Cennet diye. Veraka İbni Nevfel Hazretleri cennetin tam ortasındadır diye. Böyle bir kitap. Yüzlerce sayfa. Sırf onun faziletlerini anlatır. Efendim, bir alim, onu yazan bir alim hediye getirmişti. Efendi Hazretlerimiz de Mekke'de bulunuyorduk. Tahir Nurveli Hocaefendi evinde gelmişti o zat. Büyük bir alim idi Mekke'de. O yazan zat bize hediye etti yani o kitaptan. Evet. Şimdi Varaka Hazretleri'ne Hatice annemiz aldı, Resulullah Efendimiz'i götürdü. Dedi ki anlat dedi. Efendimiz Aleyhisselam da anlattı. İşte bana Cibril görünüyor. Yani Cebrail Aleyhisselam'ın vahyin getirdiğini, göründüğünü, Hira mağarasında zuhur ettiğini, işte ayetler bildirdiğini vesaire bazı hallerini beyan edince sen dedi korkma dedi. Hatice annemiz de bu sözü söylemiştir. Yine o da bu sözü söylemiştir. Efendim Veraka Hazretleri de bu sözü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e söylemiştir. Bu sözün özelliği şudur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olmadan önceki ahlakını anlatıyor. İnneke şüphesiz sen tehmilü, yükleniyorsun el kelle. Yükü ağır adamın yükünü yükleniyorsun. Ne demek? Yetimleri var, dulları var, miskinleri var, fakirleri var. Yani öyle insanlar var Mekke'de. Ebu Cehil bilmem ne, o kadar zengin, hiçbir adama yardım etmez. Yetime bakmaz. فَذَٰلْكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمِ Yetimi kovuyor diyor daha ayet. Ebu Cehil yetimi kovan adam. Hadi git yetimin babasının malını gasp etmiş. Yetim geliyor mal istiyor. İşte رَيْتَ الَّذِي Niçin indi? يُكَذِّبُ بِالدِّينِ Hem ahireti inkar ediyor. فَذَٰلْكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمِ Yetimi kovan da onun ta kendisi. وَلَا يَحُطُّ عَلَى الطَّعَامِ الْمِسْكِينِ Fakir fukara yedirmez. Yedireni de teşvik etmez. Yedirene de enayi misin? Gitsin çalışsınlar. Efendim kazandığın parayı millete niye yediriyorsun der. Tam bir gavur Ebu Cehil mantığıdır yani. Erayetellezinin sebebin üzülü bu. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin peygamber olarak gönderilmeden evvelki cömertliğinin beyanında Hazreti Veraka, Hazreti Hatice ona ne diyordu? Daha işte 40'lı yaşlar, daha nübüvvet, risaletle görevlenmemiş. Sana bir şey olmaz, sen korkma. Yani sıkıntı görürdü. Acaba diyordu ben, bana hakikaten Allah'tan namusu ekber Cibril mi görünüyor? Yoksa başka bir şeyler mi bana olmaya başladı? Hayal mi görüyorum, evham mı görüyorum? Yani bir bu, ilk peygamber olacağı olduğunu anlamak için o dönemde efendim, kitabı buldu hoca efendim. Veraka İbni Nevfel fi Butnanil Cennet. Evet. Bu kitabında Veraka Hazretleri'nin cennetin tam ortasında olduğuna dair bütün delilleriyle, yani bir şey söylediğimiz zaman her şeyin bizde kitabı var. Anladın mı? Müellif kendisi hattıyla buraya imza atmış bana. Bu çok eski tabii de. 15-20 senelik bir şey. Doktor Uveyyid İbni Ayyad İbni Ayyad El-Kühayli. Evet. Ümmül Kura, Mekke Ümmül Kura Medresesi'nde kitap sünnet bahsinde doçent veya profesör. Bu zat bu kitabı vermişti bana. Hazreti Veraka ile ilgili. Bunu da şey etmek lazım yani. Güzel bir tercüme etmek lazım hakikaten. İnsanlar tanısınlar. Hazreti Veraka Resulullah Efendimiz'i teselli ediyordu. Diyordu ki sana bir şey olmaz, zarar gelmez. Allah sana korkacağın, çekineceğin, istemediğin bir şey yapmaz. Niye? Çünkü Mekke'de ne kadar yükü ağır adam varsa, yetimi var, dul kalmış, muhtaç varsa hepsinin yükünü sen taşıyorsun. Bak o zaman da hayra delalet ediyor, ondan alıyor, ona veriyor veya neyse. Kendisinin nesi varsa paylaşıyor. Ve teksi bu, kazandırıyorsun. Bu kesebe iki mefule müteaddi. tüksibü diyen var ama teksibü okunabilir çünkü keseptühü gayri de kullanılmış. Başkasına şunu kazandırdım. O zaman teksibü okuyabiliriz. Teksibü kazandırıyorsun. Kime kazandırıyorsun? El madum. Hiçbir sesi olmayanı kazandırıyorsun. Yani insanlar kimsenin yanında bulamadıklarını senin yanında buluyorlar. Yani adam Mekke'nin en zenginleri, Ebu Cehillere, şunlara bunlara gidiyor. Yardım istiyor, hepsi kovuyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o zaman da kimsesiz yani. Ebu Talip amcasının kefaletinde zaten büyümüş. Baba yok, anne yok. Kalmış miras yok, zenginlik yok. Ama Mekke'de sorsan kimin, senin işini kim görür gelsen? O kadar zengin, güçlü adamlar hiçbirine kimse seni göndermez. Kime derler? Muhammed'e git derler sallallahu aleyhi ve sellem. Niçin? Yükü olanların yükünü taşıyorsun. Bir şeysi olmayanlara kazandırıyorsun. Ve tasılur rahim de Buhari'de hatırladığım burada yok. Akrabayı çok hoş tutuyorsun. Sıla-i rahimi hiç kesmiyorsun, vasfediyorsun. Öyle ya şimdi adam zenginleşiyor, akrabası fakir. Telefonuna bile çıkmıyor. Çünkü bu adam artık benim de zengin olduğumu duydu. Hem de bir de akraba ararsa mutlaka bir şey isteyecek. Bu sefer ne oldu? Sıla-i rahimi kesiyorsun. Niye kesiyorsun? Elinde varsa ver. Adam da muhtaçsa ver. Nedir? Allah seni zengin etmiş. En evvel akrabana vermen lazım. İlk hak sahiplere yakınların. Yakından uzağa doğru değil mi? Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olmadan önce de cömertlik ahlakı üzereydi. Yük taşırdı. İnsanların sıkıntılarını giderirdi. Akraba ilişkilerini sıkı tutardı. Ve fakirlere yardım ederdi. Bedeniyle yardım ederdi. İş yaparak yardım ederdi. Ondan bundan alarak yardım eder. Sebebiyetle yardım ederdi, ederdi. Onun için Hazreti Veraka ne dedi? Korkma, endişelenme. Allah seni zayi etmez. Allah sana korkacağın bir iş başına getirmez. Bu sana gelen Cibril'dir. Ve sana peygamberlik gönderilmiştir. Namus-u Ekber'le muhatapsın. Hazreti Kur'an'ın vahyine muhatapsın. Bütün kitaplar seni müjdeliyor diye Hazreti Veraka o dönemde ne kadar teselliye ihtiyaç var değil mi? Kimsenin bir şeyden haberi yok. Kendi başına Hira mağarasında yaşanan olaylar, iç aleminde ne fırtınalar koptuğu dönemler. Bir Hazreti Hatice annemiz teselli ediyor. Bir de işte Hazreti Veraka'ya götürdü amcaoğluna. O da kendisine böyle buyurdu. Onun için bu unutulmaz. O dönemdeki bu sözler unutulmaz. Ama biz bu sözleri burada Şifa Şerif'te Kazı Yaz Hazretleri niye anlatıyor? Yani Allah seni zayi etmez, Allah seni korktuğunu başına getirmez. Bu sana vahidir, Cibril gelmiş. Sen öyle cinlenmezsin, büyülenmezsin, merak etme, korkma. Niye? Çünkü diyor senin niyetin iyi. Sıkıntı çekiyorsun, yük taşıyorsun, bütün insanlara iyilik ediyorsun. İnsanlara ve tu'inu alâ nevâibil hak. Öyle de hatırladım Buhari'den şimdi. Yani Allah'ın verdiği musibetli günler, belalar, insanların başına neler geliyor? Hep onlardan insanların yanında oluyorsun. Akrabayı devamlı arayıp soruyup fakirlere yardım ulaştırıyorsun. Senin gibi insana, Hazreti Hatice de aynı söyledi. Senin gibi insana Allah dedi, sıkıntı verir vermez. O zaman sana şu anda gelen vahidir ve nübüvvettir. Onun için sen sakin ol, huzurlu ol. Bu da bize neyi anlattı? Kainat Efendisi İslam devletinin başına geçip de ganimet malları kendisine gelince cömert olmadı. Cömertliği doğuşundan, fıtratından, hılkatinden idi. Ama bu hususta salınmış rüzgarlardan daha cömert idi. Daha çok bütün alemleri kuşatıcıydı. Sallallahu teala aleyhi ve ala alihi ve sahbihi ve selleme. Allah Teala şefaatlerine nail eylesin. Şu sehavet, şu cömertlik, şu semahat, şu müsamahalık huylarından bir zerre sünnete ittiba diyoruz ama yani sarık sarmakla, sakal, sade sakalla, sade misvak kullanmakla falan bu sünnetler tamamlanmıyor. Elbette onlar da büyük sünnetlerdir. Ama en büyük sünnetler ahlaktadır, huydadır, tabiattadır, fıtrattadır, cömertliktedir. Yani istediğin kadar teheccüd kıl, tarikat dersi yap. Bir yetimi kovduktan sonra, bir yetimin babasının malını gasp ettikten sonra veyahut akrabayı arayıp sormadıktan sonra efendim onlar muhtaç, onlar bana sıkıntı veriyor, boş ver, ilişkiyi kestim dedikten sonra Kur'an'ın lanetlediği duruma düşüyorsun. Senin diğer sünnetleri yapman seni Resulullah'ın ümmetinden yapmaz yani. Sünnetse 4000 sünnet. Sünnetse her sünnet. O zaman isterseniz cömertlikten başlayalım. Ama işin en zorundan başlatma bizi hoca diyorsun değil mi? İşin en zoru cömertlik meselesi. Ya sallallahu aleyhi ve sellem bir dahaki derste anlatılacak. Parası yoksa, bir şeysi yoksa adama diyor ki git diyor borç al, borcunu ben ödeyeceğim diyor. Yani boş çevirme diye mefhum yok. Hiçbir isteyene ama. Ne ister? Üstünü istiyor, üstünü çıkarıyor, eve üstü açık gidiyor. Böyle. Peygamber sanırsın. Ben peygamber miyim diyorsun. Ya kardeşim o zaman ümmetisin. Biz de sana her şeyini ver demedik ama biraz bir şeyler de ver ya. Daha zekatı doğru hesap etmiyorsun ya. Kırkta biri doğru hesap etmiyorsun. Sadaka nereden verecek? Bir de zekat borcu dolu var. Gidip millete sadaka veriyor falan. Hava kurumuna, civa kurumuna. Ya kardeşim daha zekatı doğru hesap edip muhtaçlarına masarifine vermemişsin. Ahirete nasıl çıkacaksın yani? İslam'ın beş şartının ikincisi, üçüncüsü yok. Oradan kalkıyor millete dağıtıyor. Zekat düşmeyen adamlara yani. Fuzuli fuzuli kurumlara. Kurumlara, kuruluşlara zekat verilmez. Zekat fakirin şahsına verilir. Kurumlara o kadar bağış yapıyor. Niye? Hava atacak. İşte ihale alacak. Cömert görünecek falan filan. Öte taraftan bir hesabını yap bakalım. Daha zekatı kuruşu kuruşuna vermiyordur. Dünya kadar belki kaç senelik zekat borcu var. Yani fakirin eline vermesi gerekenlerden. Nerede bizde sünnete ittiba? Nerede bizde ehli sünnet? İtikadımız düzgün olabilir ekseriyetimizin ama amelimizde çok bozukluk var. İşte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İşte örnek. Fakat kâneleku fî rasûlillâh usvetün hasene. Güzel örnek var. Adam sende bir şey yok. Adam gel. Sen adamı döversin be ya. Ne dersin? Ya kardeşim ben muhtacım. Zaten benim bir şey param yok. Gide görüyorsun benden istiyorsun. Git işine ya. Halbuki ne diyor? Ya git sen borç al. Bana Allah bir şey gönderin. Ben borcunu kapatacağım diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. En azından tatlı dille gönderiyor. Birkaç gün sonra yine uğra bana bir şey gelebilir. Zaten Kur'an ahlakı işte. Kur'an-ı Kerim böyle tembih ediyor. Tebliğ ediyor. Allah Teala kurban olduğum kaç yaşlarımıza geldik ya Rabbi. Bu saatten sonra huyların değişmesi çok zor olur. Her şeye kadirsin. Ancak sen huyları değiştirebilirsin. Bizim huyumuzda ya Rabbi cimrilik var. Buhul var, şuh var, hırs var, tamah var bizde. Biz iyi durumda değiliz ümmetimiz olarak da, şahsım olarak da. Bizi bundan kurtar ya Rabbi. Ve ben yuka şuhe nefsi feulâkehumul müflihûn. İnsanın nefsinde diyor Kur'an bir tamahkarlık, bir cimrilik, bir tutma, bir sıkma vardır. Bundan kim korunursa, bak farkındaysanız ayette uzak durursa, kurtulursa demiyor. Korunursa, yuka. Demek ki ya Rabbi sen yapacaksın bu işi. Sen korumasan adam kendi kurtulamayacağını zaten senin beyanın. Senin beyanın. O zaman biz de senden istiyoruz. Biz bir şey burada hakikaten nefsimizin huylarını değiştirecek güce malik değiliz yani. Acayip nefsimiz var. Nefsimizin cimrilik huyundan kim korunursa işte ancak onlar felaha erenler. Ayet-i kerimesinin müjdesiyle cümlemizi müflihin cümlesine ilhak eyle. Amin. Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi ve selleme teslimen kethiren. Elhamdülillah Rabbil alemin.